Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Ελλήνες και Έλληνες, χρόνια πολλά και καλή χρόνια. I just want you for my own, more than you could ever know. Υγεία και χαρά σε όλες και σε όλους. Make my wish come true, baby, all I want for Christmas is you. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Χριστουγεννιάτικα είπαμε να ξεκινήσουμε. Τσίρεμα, κάτι γαλήνιο. Με ευχές. Με τον τρόπο που εμείς θέλουμε όμως. Ναι, με τις ευχές από τον καλύτερο. Αν και το σωστό θα έπρεπε να βάλουμε τον καλύτερο, τον Μεσσία κτλ. Με τραγούδι Elvis από κάτω. Γιατί? Τι γιατί, δεν είδες που τον ανακήρυξαν Elvis της Ευρώπης σε το περιοδικό Πολίτικο. Ποιον? Το Μητσοτάκι, ποιον? Τόσο χιούμορ. Επειδή είπε ότι θα είναι ο πρώτος ηγέτης που θα κάνει το εμβόλιο, όπως είχε κάνει τότε ο Elvis για την πολυμελίτιδα. Δεν το έκανε ο Τζόνσον στην Αγγλία, δεν το έχει κάνει. Το έχει κάνει ο Elvis. Ο Elvis δεν. Γι' αυτό πέθανε. Να ορίστε. Αυτό δεν το έχω πάρει χαμπάρι, ότι τον ανακήρυξαν Elvis. Elvis, παιδί μου. Είναι ο Elvis ο Presley από τα Λεγρενά. Για φαντάσου τον με κιθάρα, το μαλλί το όχι λίγο να το γυρίσει προς τα πάνω. Το μάτι. Την κορμοστασιά. Να το βάλει γυαλιά, δηλαδή. Στέκει. Έχουν πολύ χιούμορ τα περιοδικά αυτά. Το κομψό του πράγματος. Ναι, το κομψό κυρίως. Το υπέρκομψο είναι υπέρκομψο. Το πράγματος. Αυτά τα μαρεύαν και ο Κυριάκος. Αφού τη διάλεξε, τι είναι. Αυτά τα περιοδικά και αυτές οι πρωτιές που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καμιά κοσαριά πρωτιές μέσα σε ένα μισή χρόνο. Ναι. Είναι πολύ ωραία αυτά. Η γκάφα της χρονιάς. Τα αντικειμενικά, όχι. Τα καλύτερα του λένε. Είναι ο τάδε, είναι ο τάδε, είναι ο τάδε. Καλά που υπάρχουν και αυτά τα περιοδικά και του λένε και τα καλά, γιατί εδώ μιζέριες. Όχι, εδώ, εδώ. Τα βρίσκουν όλα στραβά. Μην δεις κανένα άνθρωπο να γιάσει. Εμείς πρώτοι. Ναι. Δεν βλέπουμε τα καλά, δεν αναγνωρίζουμε τα θετικά. Ορίστε, το πολιτικό. Το πολιτικό των Ελβίσων. Το πολιτικό. Το πολιτικό Elvis. Καλά, υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί μας εδώ που τον λένε υπέρκομψο, Μωυσή. Τον λένε διάφορα τέτοια σωτήρια. Και λίγα λένε. Ναι, και λίγα λένε. Θα μπορούσαν καλύτερα. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι λοιπόν με Χριστουγεννιάτικο και με ευχές από τον καλύτερο. Με την έννοια είναι καλύτερος, με την έννοια τον επέλεξε ο ελληνικός λαός για να διαχειριστεί τις μοίρες του. Πρώτον, δεύτερον. Άρα καλύτερος. Είναι οι περσινές ευχές ή οι φετινές. Είναι πάντως είναι ευχές μέσα στο 20. Μείγμα, ναι. Μη συντροφεύσουν και το 21 αυτές οι ευχές. Εντάξει, λέω είναι οκ. Είμαστε και από ευχές. Και το 21. Και για το 21 την άλλη εβδομάδα θα έχει διαγγέλματα. Πολύ καλά. Θα έχουμε live μετάδοση εμβολία. Ναι, βέβαια. Ναι. Έχουμε τον Κυριακή. Την πανοκρουσίες από κάτω θα περάσει. Πόσο βρέχαμε τα αεροπλάνα έτσι να βρέχουμε τον Κυριάκο. Ναι, για να περάσει. Για να περάσει. Αψίδα. Για αψίδα. Θα του κάνουμε αψίδα. Πόρσε. Ναι. Βρέχαμε και τα αεροπλάνα που άνοιξε ο τουρισμός. 5.000 νεκροί είπανε. Σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ, σήμερα δεν είπαν τα κάλαντα, δεν βγήκαν τα παιδάκια και γλιτώσαμε από αυτά τα γελία ρεπορτάζ το βράδυ που τα κάλαντα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας η χοροδία. Τα κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα κάλαντα στον Τζίπρα, τα κάλαντα. Το κουδούνι. Αυτό η ώρα το πρωί. Αυτό αφορά τους πολίτες. Εγώ λέω ότι τηλεοπτικά. Το τηλεοπτικό, αλλά επειδή και ήταν ένα έθιμο των Χριστουγέννων πάντα στα κανάλια να παρουσιάζουν πώς πέρασαν τα κάλαντα και τι είπαν οι ευχές, οι μαντινάδες. Πόσο καλός είναι ο Πρωθυπουργός που μοιράζει δωράκια στα παιδάκια. Πάντως, επειδή έχει τρέξει η τεχνολογία και επειδή ο κόσμος όλος τηλεοράσει είναι τον τελευταίο καιρό, θα μπορούσαν, αν θέλαν τα κανάλια, τόσα λεφτά πήρανε, να κάνουν παιδάκια green box. Είναι στην τεχνολογία, πώς γυρίστηκε ο Τιτανικός. Ναι. Να είναι σε εισόδους πολυκατοικίας, να λένε τα κάλαντα. Έτσι. Για, ναι, ότι για καλά διασπείρουν τον ιό. Εικονικά λεφτά, εικονικά παιδιά. Εικονικά παιδιά, για να τρέχουν και οι μπάτσοι του Χρυσοχοίδη να συλλαμβάνουν να λένε ότι κάνουν έργο. Δηλαδή, σκιτζίδες σου βλέπω τους δημοσιογράφους. Τι δεν είναι τέτοιοι. Εντάξει, θα μπορούσαν να πούνε. Έχουν την αγωνία της πανδημίας, αλλιώς θα ζωγράφουν. Ανεύθυνοι, ανήλικοι μαθητές που λένε τα κάλαντα και διασπείρουν τον ιό. Ναι, ναι, ναι, και αυτοί φταίνε. Αυτοί φταίνε, συλλάβετε αυτό. Και... γίνεται με green box, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Μισή ώρα γύρισμα. Εγώ είμαι σίγουρος θα ανακαλύψουν κανονικά παιδάκια, γιατί κάποιο θα ξέφυγε να πάει να πει κάπου στους παππούδες καναθιά. Θα το ανακαλύψουν, να το καταγγείλουν, να το κρεμάσουν. Όπως με τις βιτρίνες που λένε, ορίστε, βλέπετε, κοιτάνε τις βιτρίνες. Και δεν κοιτάει βιτρίνα κανείς. Πάει ο δημοσιογράφος και επειδή αποφάσισε να κάνει αυτό το θέμα, δεν του βγαίνει το θέμα, αλλά ο τίτλος μένει ίδιος. Ναι, κανονικά. Θεωρητικώς έχουμε τρεις εξουσίες στο δυτικό πολιτισμό: είναι η εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική. Και η τέταρτη εξουσία είναι οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, νομίζω η τέταρτη εξουσία έχει υποκαταστήσει τις άλλες τρεις. Έτσι και γενικώς. Και πληρώνεται πολύ καλά γι' αυτό. Δικάζει, νομοθετεί, κυβερνάει, οπότε μια χαρά. Μια χαρά. Γίνανε μία. Οι τέσσερις γίνανε μία. Κίνηση, λέει, στους δρόμους. Ναι, χτες. Χαμός, μποντιλιάρισμα σε όλους τους δρόμους. Τι θες να κάνει ο κόσμος. Του λες, μπορείς να κάνεις με click away. Αυτό κάνει, click away. Τι να μην πάει. Μας, από το αυτόν έχουν νομοθετήσει. Και μετά καταγράφει την κίνηση. Δεν θα πάει. Δεν θα έχει κίνηση, αφού σου λέει, μπορώ να βγω με click away. Ρημάδο κρέας δεν θα βγω, το φάει να πάρω αύριο. Το κολόδεντρο. Ναι. Να πάρω το κολοπετσίο, την καλοπούλα, τι θα είναι. Που δεν τρώγεται. Τη Ουγγαρία, τη Βουργουνδία και τη Γαλλία. Ναι. Η ελληνική παιδιά θέλει περισσότερο, να ξέρετε, έτσι, περισσότερη ώρα, είναι πιο σκληρές οι δικές μας. Απλά να δώσω και μερικά tips. Σκληρές, σκληρές οι δικές μας. Υπολογίστε δύο ώρες παραπάνω περίπου. Δύο ώρες. Μας. Ναι, ναι, γιατί η κανονική πόσο θέλει. Ποια είναι η κανονική της Γαλλίας, ναι, πούμε. Της Γαλλίας. Της Γαλλίας είναι ηχθειοτροφείου, λέω. Ναι. Εκεί φτάσαμε. Εδώ σκοτώσανε τα μη. Πόσο είναι η γαλοπούλα η κανονική, ώστε να θέλουμε και δύο ώρες επιπλέον. Πόσο είναι, πόσο θέλει. Πόση ώρα. Ναι. Είναι περίπου μία ώρα ή μία μισή, κάτι τέτοιο θυμάμαι καλά. Μία μισή της Γαλλίας. Ανά κιλό. Αν είναι 4 κιλά, θέλει 4,5 ώρες. Ναι, ναι, ναι, σε χαμηλή φωτιά. Και θέλει άλλες δύο, γιατί λέει ξεκινήσει από τώρα για το φάει αύριο. Δεν τη βάζουμε τη γαλοπούλα. Για να γίνει πότε. Χαμηλά, για να έτοιμη το πρωί, λουκούμε. Το πρωί πρωινό. Ε, τι θα φας το βέβαια τα χρυστά. Μπάρες δημητριακών δεν έχει. Ναι, με κάστανο. Με κάστανο και κοιμά. Κανονικά. Να πούμε καλά Χριστούγεννα. Θέλω εδώ και ώρα να καλά το πούμε, αλλά δεν το έχουμε πει. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα εύχομαι. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα. Χριστός. Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Πια. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Είδες, μας ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα. Να είναι καλά, σαν καντήλια ακούω όταν αυτό. Ναι. Σαν ρίχνει καντήλια. Σαν βρισιά. Χριστούγεννα μέσα. Δεν είπε το μέσα. Έτσι πως το έλεγε. Έξω παντού Χριστούγεννα. Βέβαια καιρό. Ήθελε να καταλάβουμε κάτι. Όχι, είναι, ναι, μπορεί να. Είχε νεύρα, ρε παιδί μου, έχει νεύρα γενικώς. Δεν αναγνωρίζουμε το έργο τους και εκνεύριζε. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχει μείνει πίσω το ελληνικό, τώρα φοβάμαι και οι μπουλντόζες. Γι' αυτό. Ξεκίνησε πάντως το ελληνικό. Ξεκίνησε, ό,τι ξεκίνησε, ξεκίνησε. Πάντα λέγαμε πότε θα ξεκινήσει το ελληνικό. Είδες τι σημαίνει δεξιά. Προκειμένου. Το ξεκίνησε το ελληνικό. Μόνο. 20 μέρες. Μετά τελείωσε. Πήγανε πρώτα. Δεν μιλάει κανείς. Γκρέμισε εκεί, πήγε ο Κυριάκος. Ενώ οι άλλοι Σιριζέοι που ήταν λίγο άχρηστοι, λέγανε ότι ήταν πάντα στην απολογία. Ναι, θα το ξεκινήσουμε. Ναι, θα το ξεκινήσουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Ξεκίνα το παιδί. Οι Σιριζέοι ήταν λίγο άχρηστοι. Ναι. Σε αντίθεση με αυτούς. Είναι η εμπειρία. Δεν δανείστηκαν από το Πασόκ. Πήραν τον κόσμο του Πασόκ, αλλά δεν πήραν την εμπειρία του Πασόκ. Το know-how, άμα δεν το έχει. Αυτό ακριβώς. Ελπίζω τη δεύτερη φορά τώρα να κάνει Πασόκ χωρίς Βενιζέλο. Γίνεται Πασόκ χωρίς Βενιζέλο. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα προσώπων. Όχι, κάποια, είναι το πνεύμα του Πασόκ. Αυτό το είναι πνεύμα, το πνεύμα. Ο Βενιζέλος είναι το πνεύμα. Δεν είναι ακριβώς. Το πνεύμα είναι κυρίως μετά τις 12. το πνεύμα, αυτά που φοβάσαι. Ξέρω, ναι. Το πνεύμα του Χριστουγέννου που έρχεται. Επειδή εδώ ήταν σαν να μας έβρισε όντως ο Άδωνης, να τον ακούσουμε να λέει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Γιατί πρέπει να γαλινέψουν οι ψυχές όλων μας. Και αυτό στο Ρούντολφ είπε τι. Περίπου. Ο έλατο, έλατο, τι ωραία που αρπάζεις. Στο Σύνταγμα, στο Σύνταγμα, τι ωραία που αρπάζεις. Μπάτσους γεμάτος τα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Ο έλατο, έλατο, δεν θα μου την γλιτώσεις. Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχει μπάτσους τα κλαδιά. Ρουβίκονες. Τι φάση. Μπήκε στο Ρουβίκονο ο Άδωνης. Νομίζω. Από ό,τι ακούσαμε. Πρώτον. Δεύτερον. Προτρέπει σε συχνοτισμό. Όχι, στο κέντρο. Αυτή η λέξη δεν υπάρχει. Προτρέπει σε συχνοτισμό. Να κάψουμε του ανιψιού το δέντρο. Δεν ξέρω. Δεύτερον, είναι τρίτον, πέμπτον, τρίτον, όπως είπα. Τρίτον. Υπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς δέντρο να φυλάσσεται από μπάτσους. Τι Χριστούγεννα είναι αυτά φέτος. Πραγματικά. Το βλέπεις εκεί, βαριέσαι. Έχει ντουντούκα. Μόλις πας, σου λέει φύγετε. Jingle bells, jingle bells. Τεστ, jingle bells. Φύγετε. Είστε πολλοί. Έτσι ακριβώς είναι οι αστυνόμοι εκεί του Χρυσοχοΐδη και προειδοποιούν τον. Γιατί είναι και ευγενικοί. Όπως είπε και στο Πολυτεχνείο, θα λέτε και χρόνια πολλά στο τέλος. Ναι, γι' αυτό του έστειλε. Δηλαδή έρχεται τον καντήλι στον κουτσούμπα, του λέει χρόνια πολλά όμως. Καντήλι, τα δακρυγόνα. Τα δακρυγόνα αυτό. Αλλά χρόνια πολλά. Το μαλλίλι, συγγνώμη. Και χρόνια πολλά στη μέρα του Πολυτεχνείου. Ποιο το λέει αυτό. Ποιο το λέει να λέει. Χρόνια πολλά τη μέρα του Πολυτεχνείου. Πώς δεν είπε πάντα τέτοια. Ναι, Πολυτεχνία και του χρόνου. Και του χρόνου σπίτια σας. Ακούσαμε περίπου Κάλαντα, βέβαια, το τραγουδάκι χριστουγεννιάτικο. Θα ακούσουμε και τα δικά σου Κάλαντα. Θα θυμηθούμε τώρα τα νιάτα σου. Θα είναι ένα μικρό παιδί στο Sky. Είναι και ο Θανάσης Αθανασόπουλος εδώ, που επίσης από το Sky μας έχει έρθει κι αυτός. Τον βρήκαμε δηλαδή εμείς εδώ, αλλά ήμασταν μαζί στο Sky. Εγώ τον βρήκα στο Sky. Και εγώ τον βρήκα στο Sky. Εσύ τον βρήκες και έτσι κι αλλιώς ήρθες αργότερα. Εγώ το 95 που πήγα ήταν εκεί ο Θανάσης. Και όταν ήσουν, τον θυμάσαι μικρό παιδί την Αποστόλη. Ποιος τον ξεχνάει, άλλη μόνο. Τραγανός από πάντα. Τραγανός, λοιπόν, είχε βγει έξω να πει τα Κάλαντα. Καληνημέρα, ανάρχοντες. Φτάνει, λεφτά. Άσε με καημένε τώρα, πες το κάτω, είμαι έτοιμος. Καληνημέρα, ανάρχοντες. Λεφτά. Α, πά να δουλέψεις. Δεν έχω. Είμαι από τα δικά μας τα παιδιά και δεν έχω δουλειά. Στα αρχίδια μου. Ορίστε. Στα αρχίδια μου. Γεια σας, να τα πω. Όχι, δεν θέλω να. Γιατί, αρχή μηνιά και αρχή χρόνια. Λεφτά. Έλα, παιδί μου, φύγε. Δώστε μου λεφτά. Άι, φύγε από το χώρο. Δεν έχω, ρε, χρυσή μου. Τι μόνο αυτά. Όχι, αλλά που μπορεί. Δηλαδή, τι να δώσω, δώσε το πρωτοβόλι, πάρτε. Καληνημέρα, ανάρχοντες. Λεφτά, φτάνει. Εντάξει. Τι είναι αυτά. Α, δεν θέλω, είναι λίγα. Πάρ το δεκαρκάκι και καλό σου είναι. Λίγα είναι, λίγα. Δεν έχω. Αφού τα είπα, δώστε μου λεφτά. Τίποτα, δεν έχω λεφτά. Πρέπει να φύγει από εδώ. Θέλω να βάλω πετρέλαιο. Ναι, βάλω. Δώστε μου λεφτά. Δεν έχω. Τι δεν έχω, θα βάλω πετρέλαιο, θα ψοφήσω. Ναι, ψόφα. Κάπως έτσι ψόφισα και τα Χριστούγεννα. Χριστουγεννιάτικο κλίμα. Πολύ, πολύ. Πήγαινε στου ηλικιωμένου εκεί τότε που το μόνο του προβλήματα ήσουν εσύ. Τον συνταξιούχο. Εγώ φταίω που έλεγα τα Κάλαντα. Στο Μοσχάτο που είχε πάει τότε. Επιφάλεια νομίζω. Εκεί γύρω έξω από το Sky. Και έλεγε τα Κάλαντα. Με ξεχωριστή επιτυχία όπω είδαμε. Εισέπραξε πολλά. Πολλά, πολλά, πολλά. Βέβαια τότε να πούμε, γιατί μια κυρία δίνει 10 λεπτά φιλοδόρημα για τα Κάλαντα. Τότε ήταν όταν είχε πρωτομπεί το ευρώ. Οπότε, το 3 ήταν αυτό. Το 3 ήταν το ρεπορτάζ αυτό. Το ευρώ είχε μπει ένα-δύο χρόνια. Mm. Οπότε ήταν. Κάτι είχε μια. Όχι, στο δεκάλεπτο ακόμα δεν είχαμε. Ναι, δεν τα πετάγαμε όπως τώρα. Όχι, τώρα δεν. Εγώ στον δρόμο να το βρω δεν σκύβω. Να σκύβω. Και 50 άρικο. Καχά αν σε πιάσει μέση φυσιοθεραπεία και μόνο δεν αξίζει. Όχι. Χαλάλη, α μπει. Α το κλώτσα του, να πα στον υπόνομο να βουλώσει. Ναι, και 50 λεπτό δεν το μαζεύει. Ω πλάκα, και 50 ευρώ πια. Και 50 ευρώ, ναι. Από όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, ειδικά τώρα πριν ένα χρόνο. Τα πετάμε. Δεν έχει τώρα. Τα καίμε. Παιδί μου, εγώ αντί για στόκο βάζω τέτοιε τρύπε. Τρίβω. Τι λίγο πεντάρικο. Πεντάρικο. Ναι. Γι' αυτό απέσυραν τα πεντακοσάρικα. Γιατί τα... Όχι, αυτοί υπάρχουν. Γιατί τα έκανε ο κόσμο στόκου. Για τι τρύπε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι σωστό. Τα χτίζαμε σε τείχου. Τούβλα. Τα μοβ. Τα μοβ. Απεσύρθησαν. Και επειδή το φέραμε στο οικονομικό, δεν θα δοθεί δώρο Χριστουγέννου φέτος. Και θα το κάνεις, κλειστά ένα μαγαζιά. Δεν θα δοθεί. Να το πάει στην ACS να μην το φέρει ποτέ. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει η λέξη δηλαδή και η σημασία. Μπαμπινιώτης και εδώ. Και εδώ Μπαμπινιώτης. Gift. Κυρίως. Δώρο Χριστουγεννών. Όχι πια. Έχουμε τη λύση. Φέτος τα Χριστούγεννα καταργούμε το δώρο Χριστουγεννών και φέρνουμε το φόρο Χριστουγεννών. Για όλους. Υπουργείο Οικονομικών. Χρόνια πολλά. Αυτά λοιπόν. Μπράβο. Δόθηκε το δώρο, αλλά θα το πάρετε με φόρο. Θα το πάρουν πίσω δηλαδή. Με φόρο. Μακριά από την αλήθεια δεν είναι. Όχι, ναι, με κάποιου τρόπου. Δηλαδή όλα αυτά επιστρέπτε στο ένα τάλο. Ναι. Τα μηδενικά τόκον δάνεια. Εντάξει, όλα, αυτά. Ναι, όλα αυτά. Ξέρετε τι θα γίνει σε λίγο. Πάρτε τα τώρα. Όταν εντάξει. Βγάλουμε τις μάσκες θα γίνει πανηγύρι με αυτά. Ναι. Το θέμα είναι ότι κάποιοι άλλοι δεν θα τις έχουν βγάλει. Και θα έχουν και επιχείρημα. Σας σώσαμε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι, πληρώστε. Όσοι μείνατε, σας σώσαμε. Γιατί έχουν 5.000 νεκρούς, τι σας σώσαμε. Εμείς όμως σας σώσαμε. Οπότε. Πληρώστε. Ναι, ναι, εμείς ναι, σας σώσαμε και θα λένε η πρώτη χώρα που δεν είναι, είναι η τρίτη από το τέλος. Στις 54 είμαστε οι 51. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι λέει ο Μπουμπούκος. Σημασία έχει τι λένε τα μέσα ενημέρωση. Ναι, ναι, συγγνώμη. Ο Μπουμπούκος τα μέσα ενημέρωση. και ο κάθε βιβλιοπόλη, τηλεβιβλιοπόλη. Τα Μπουμπούκο μέσα. Ναι, τα Μπουμπούκο μέσα και ότι λέει κάθε τηλεπλασιέ. Αυτό έχει σημασία. Όχι ποια είναι η αλήθεια. Άκουγα τον πρόσωπο της αστυνομίας το πρωί, βγήκε στον Παπαδάκη, ο κ. Χορνόπουλος, και λέει επιτρέπουν για σήμερα το βράδυ 4 άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, αρκεί να είναι η ίδια οικογένεια. Μέχρι τώρα απαγορευόταν και αυτό. Γιατί σου λέει θα πάει σήμερα το βράδυ και σήμερα γενικώς. Θα πάνε να φάνε, ειδικά το μεσημέρι, επιτρέπεται και αύριο. Και αύριο επιτρέπεται. Αν δεν είχε κάνει αυτή τη διευκρίνηση, αν ήταν μια τετραμελή οικογένεια, δεν επιτρεπόταν. Τα παιδιά μόνο, θα πάμε να πατίνει. Επιτρέπει τέσσερα. Τι τα είναι, ηλεκτρικά πατίνια. Αν είναι πενταμελή οικογένεια, τι το κάνει το πέμπτο. Δεν επιτρέπει. Παίρνει ένα αυτοκίνητο ακόμη για το πέμπτο. Να μάθει να οδηγάει. Να μάθει να οδηγάει. Πρώτον. Δεύτερον, τα προπαγκάζ, τι τα έχουμε. Χωράνε. Θα έχει μπαγκάζια. Είσαι ύποπτο αν έχει μπαγκάζια. Πα ταξίδι. Εκτό περιφερία. Λοιπόν, όχι. Όχι, πρέπει όλα αυτά να τακτοποιήσουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ναι. Σήμερα το βράδυ είπε τι ώρα. Ναι, μου, σήμερα, αύριο. Ισχύει το 10 όμως, δεν είπε ισχύει κάτι. Ισχύει το 10, δεν είπε κάτι. Ναι. Το 10 δεν το αλλάζουμε. Αλλάξαν αυτό, ότι μπορεί να είναι 4 άτομα τη ίδια οικογένεια. Ρε παιδάκι μου, τι ίδια οικογένεια. Ο κουμπάρος είναι η οικογένεια. Εξαρτάται. Εννοώ ότι μπορεί να έχει μέλος της οικογένειας δικό του. Εξαρτάται. Κατάλαβε. Ναι, αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω μπορεί εξαρτάται. Να πει να το παιδί το ένα το έχω με αυτόν. Το άλλο είναι με τον κουμπά. Τι θέλετε, κύριε, είμαστε οικογένεια. Και τι ορίζεται, πώς ορίζεται DNA. Η οικογένεια. Test με σύμφωνο, με αν το είναι χριστιανικά παντρεμένη κτλ. Εδώ πολιτικά, είναι πώς. Πολύ σοβαρά θέματα αυτά που θέτεις. Πολύ σοβαρά. Είναι θέματα. Το μας τα αφήνει λίγο φλού. Άρα είναι υπάρχει παράθυρο. Φλού, ναι. Υπάρχει παράθυρο. Τι νιώθω οικογένεια. Εγώ τι νιώθω κάτι άλλο οικογένεια. Νιώθω όλη την πρωτεύουσα οικογένεια. Έναν αλιγάτορα. Τι σε νοιάζει ένα. Ναι, πραγματικά. Είναι πολλές εκδοχές, αλλά δεν τα έχουν προβλέψει όλα αυτά. Τα έχουν αφήσει λίγο φλού. Αυτά φοβάμαι. Και εγώ. Θα πάμε να ακούσουμε μια έτσι παραγωγούλα που κάναμε εδώ. Αν έχω τη γάτα, θα σου πω. Έχω τη γάτα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι, και τη χαϊδεύω, θεωρεί την οικογένεια. Τη στερείς από μια άλλη οικογένεια. Καλυψό, νομίζω λέγεται. Πώς λέγεται. Η γάτα. Ναι, καλυψό. Ναι. Λούκι. την στερείς από μια άλλη οικογένεια. Κάντω τα χέρια από τη γάτα της Προέδρου. Ο άλλος δεν την έπιανε. Γιατί έπρεπε, ήταν η κάμερα απέναντι. Α, είδες, χάδι, το όχι. Το όχι, αν το δες. Η γάτα είχε γη σαν κατσαρίδα είχε απλώσει. Και να δούμε το μέλλον και της γάτας. Της ίδιας. <Καθείς. laughs> Της συγκεκριμένης γάτας. Ξαφνικά καραφλή. Αλλάζει ράτσα, όλα αυτά. Το τραγούδι που παίζει πολύ, τουλάχιστον έπαιζε στα παιδικά μας χρόνια, ήταν το Χιόνια στο Καμπαναριό. Το έχεις τραγουδήσει σίγουρα. Εγώ δεν το έχω τραγουδήσει. Θα το τραγουδήσουμε τώρα όλοι μαζί και θα πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Στο καμπαναριό. Δεν είναι απλώς καμπανάκι, είναι καμπαναριό. Που Χριστούγεννα σημαίνει. Δεν μας νοιάζει. Χιόνια στο καμπαναριό. Πέθαν όλο το χωριό. Και, απαντώ εγώ. Διν, διν, δαν. Διν, διν, δαν, δαν, δαν, δαν. Χθες το βράδυ του Κουκουέ και του ΣΥΡΙΖΑ χτυπάγαν τις καμπάνες. Με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Το Χριστό να προσκυνήσουν. Χριστέ μου! Εμείς δεν είναι χώρους εστίασης. Δεν έχουμε εδώ τα κόλυβα. Έχουμε την καλύτερη λοιμοξιολόγο. Έχουμε το Θεό, την Παναγία. Διν δαν. Τοκ, τοκ, τοκ. Δαν. Δαν. Δαν. Χωρούν μπροστά. Θα κάνουμε βήματα πίσω. Εμπρός, πίσω. Εμπρός ή πίσω. Αναμένα φαναράκια. Κάικα. Κιόλοι προχωρούν μπροστά. Ρε καλή άκρη, ρε. Τυλιγμένη στα σκατά. Ο ιός μεταδίδεται από τις καμπάνες. Αύρινη νύχτα στα βούρνα. Έχεις ομολογήτο, έκανε το σταυρό του. Το σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγγελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχει μπάτσου τα κλαδιά. Κορονοϊούς, κορονοϊούς, κορονοϊούς. Πάλι! Ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και ο Θεός να βοηθήσει. Είναι στα τουρκικά. Καλά είναι. Στα Τουρκία δεν μπορεί να έχει έρθει το Roots Race και να έχουν συντονιστεί τίποτα το πλήρωμα. Να μην καταλαβαίνουν. Να, μην, ναι. Να πάρουν και αυτή η γεύση από Χριστούγεννα. Χριστούγεννα για όλους δεν είναι. Τι είναι. Είστε τέλειο εδώ μεταξύ, ε. Εντάξει, να σου πω, κανονικό καλά δεν είναι, να μην το χαρούμε κιόλας. Γεννητούρια έχουμε. Κάθε λαός πώς θα προσαρμόζει τα δεδομένα του. Το κάναν τσιφτετέλη. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αλλιώς, μόνο είναι τσιφτετέλη. Άμα ήταν η Αμερική δεν το έκανε country. Ναι, ο καθένας το φέρνει στα δεδομένα του και είναι πολύ λογικό. Βγήκε σήμερα το πρωί εκπρόσωπος αστυνομίας όπως κάθε πρωί. Εντάξει, στο παράθυρο. Τι εννοείς όπως κάθε πρωί. Υπάρχει στο πάνελ. Υπάρχει στα ΣΥΡΙ στάνταρ. Στάνταρ. Εκπρόσωπος αστυνομίας. Όχι, όχι, δεν είναι εκπρόσωπος. Λάθος. Συνδικαλιστής αστυνομίας. Α, ναι, ο εκπρόσωπος βγήκε σήμερα στον Παπαδάκη να πει, είχε να πει αυτό για τα τέσσερα άτομα. Okay. Υπάρχει στα ΣΥΡΙ, στο ΣΚΑΙ κάθε πρωί, είναι ο συνδικαλιστής αστυνομικός. Αλλάζουν, δεν είναι ο ίδιος. Ναι, όχι, όχι. Ο οποίος, ο συνδικαλισμός στην αστυνομία φτιάχτηκε. Για να διεκδικούν οι αστυνομικοί τα αιτήματά τους και να τα λένε προς το αφεντικό τους που είναι η φυσική και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Να. Εδώ βγαίνουν οι συνδικαλιστές ως εκπρόσωποι της αστυνομίας. Τάχα. Μόνοι τους. Τάχα και μόνοι τους. Έτσι είχε πει ο Μπαλάσκας, τον έχουμε τον παπά. Τον έχουμε στα 5-6 μέτρα, τον παρακολουθούμε της Χρυσής Αυγής. Ναι, ναι, ναι. Έτσι το έπαιζε εκπρόσωπος της αστυνομίας. By the way, που λέμε, σήμερα το βράδυ απαγορεύεται όλοι να κυκλοφορήσουμε εκτός από τον παπά που μπορεί, επιτρέπεται, κυκλοφορεί σε όλο το lockdown. Πάει όπου θέλει. Οποιαδήποτε μέρα. Με την άδεια της αστυνομίας. Έχει όλους τους κωδικούς μαζί. Αρκεί να έχει στα μάξι μέχρι τρία άτομα ακόμα. Εκτός αν είναι οικογένεια που είναι τέσσερις. Αυτό λέω, τρία άτομα ακόμα. Α, ναι, ναι. Μαζί με αυτόν. Α, ναι, εντάξει. Αυτό φαντάζομαι μπορεί να είναι στο προπαγκάζ κρυμμένος. Δεν νομίζω. Κανονικά λε. Δεν υπάρχει λόγο. Ο σημερινός λοιπόν. Λες να έχει κάνει πλαστικές. Όχι, δεν. Να μην αναγνωρίζει, να έχει. Τίποτα κανονικό είναι. Χίτλερ κατευθείαν. Όπως είναι, όπως τον ξέρουμε. Mm. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα παραπάνω. Θα έχει κάποια προστασία, φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Ο σημερινός συνδικαλιστής είναι ο κύριος Ρήγας από το Σωματείο των Αθηνών. Ήθελε να κλείσει τη συνομιλία εκεί η Μαρία Αναστασοπούλου και έκαναν τον εξής πολύ ρομαντικό διάλογο. Mm. Σας ευχαριστώ, κύριε Ρήγα. Καλά Χριστούγεννα. Ας ελπίσουμε, κυρία Αναστασοπούλου, η πανδημία να κρατήσει τα σώματά μας σε μια απόσταση, αλλά τουλάχιστον να φέρει τις ψυχές μας και τις καρδιές μας πιο κοντά μεταξύ μας αυτές τις χρήσιμες μέρες. Το χρειαζόμαστε σαν κοινωνία, το χρειαζόμαστε σαν χώρα. Αυτή είναι η απόδειξη ότι και οι αστυνομικοί είναι ρομαντικές ψυχές, κύριε Ρήγα. Έτσι όπως κλείσατε, σας ευχαριστούμε και πολύ. Και ευαίσθητοι, σωστά. Δεν το ξεχνάμε. Ποτέ. Το θυμόμαστε. Και να θέλουμε να το ξεχάσουμε, βλέπουμε τις ευαισθησίες, δεν το συζητάμε. Έτσι λοιπόν, τα σώματα μακριά, αλλά οι ψυχές κοντά. Είπε ο συνδικαλιστής, ο συνάδελφος του Μπαλούρντου. Ναι, όσο νούπο και τα σώματα κοντά. Ασφαλείας. Ναι, ναι, ναι. Πολύ κοντά. Αυτά, ναι. Έχουμε ένα μήνυμα εδώ από τη Λίνα από τη Δράμα πάνω. Ακροάτρια, σε παίρνει και τηλέφωνο γενικώς έτσι τακτική. Και λέει: αύριο γιορτάζουμε με τη συνονόματη εγγονή μου, το κνητάκι μου. Oh. Θα μας πείτε χρόνια πολλά αγωνιστικά, χρόνια κατακόκκινα, δύο γροθιές. Να περάσετε ήρεμες γιορτές, μην κάνετε φασαρίες. Τρία φιλιά. Από την ηλιόλουστη χωριστή Δράμας. Yeah. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Να είστε καλά, εσύ και η εγγονή. Να ζήσετε άπειρα χρόνια, να ζήσετε καλά χρόνια και να είναι καλύτερα τα επόμενα χρόνια από την τωρινή φετινή χρονιά. Η ηλιόλουστη είναι και η Αθήνα και ο Πειραιάς σήμερα. Είναι ωραία, όντως. Με κανονική κίνηση το πρωί. Με κανονική κίνηση. Τι συνέβη, τι γίνεται, πού κρύβονται. Θα βγουν από το μεσημέρι και μετά. Α, λες, ε. Βγαίνουν την ώρα των δελτίων. Α. Το έχουν μάθει. Έτσι, για να μας κάνει θέμα. Για το, ναι, για το δελτίο κίνηση να πούνε όχι. Έχει κίνηση στο βράδυ. Έχει 8 η ώρα. Ναι, δεν μου πες να πάω. Την ώρα που θα βλέπετε όλοι θα πάω. Όλα τα ραντεβού click away από 7 ως 9. Καλά, την ώρα των δελτίων. Επίτηδες. Κάλαντα έχει έρθει η ώρα. Πάμε μάλλον χριστουγεννιάτικο πάλι τραγούδι. Κάλαντα, δεν είπαμε λέτε, κάλαντα. Δεν θα ακούσουμε, όχι, όχι κάλαντα. Χριστουγεννιάτικο τραγούδι από μια άλλη καλή φωνή, σοβαρή φωνή. Σοβαρή φωνή. Ποια να είναι. Ο έλατο, τι ωραία που αρπάζεις. Στο Σύνταγμα, τι ωραία που αρπάζεις. Μπάτσους γεμάτος στα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Ο έλατο, αιώλατο, δεν θα μου τη γλιτώσεις. Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχεις μπάτσους στα κλαδιά. Ο Βελόπουλος. Τα ίδια λένε, είναι ίδια τα κάλεσα. Είναι το ίδιο τραγούδι. Ναι. Ναι. Μα ήταν τότε στο Λάος και οι δύο. Ήταν βουλευτές του Λάους. Υπήρχε κοινή γραμμή. Υπήρχε κοινή γραμμή, είχαν αποφασίσει να λένε αυτά τα κάλαντα, είχαν ξαμολυθεί και λέγανε σαν παιδάκια, με σολτσάκι αντιμένα, τα κάλαντα. Από τρόπο, με... Ναι, τελείως. Συγγνώμη. Από τι να κάνουμε αυτό. Του επιλέγει ο ελληνικός λαός. Εμείς θα ζητήσουμε συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν του επιλέγουν όλοι όσοι μας ακούνε. Ναι, δεν έχει σημασία. Τους έχουν επιλέξει οι συμπολίτες μας. Άρα σεβαστό. Ναι, όχι, αλίμονο. Το σεβόμαστε αυτό, δεν το συζητάμε. Και για να έρθει μια. Η μπάτση που είναι κρεμασμένη στα κλαδιά, τι πώς είναι από κρεμάλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ρώτα τον έχει ένα άγιο βασιλάκι, το κρεμάς πάνω. Έχει από πίσω ένα σκηνάκι, κάπως από το λαιμό. Όχι ακριβώς, μπορεί να είναι και αλλού. Ρώτα τον Βελόπουλο και τον Άδωνη που τα λένε αυτά. Για να έρθει όμως και μια ισορροπία. Επειδή... Αρκετούς ανισόρροπους ακούσαμε. Και υπάρχουν κόσμος που θέλει να ακούει από τον Άδωνη το τραγουδάκι, τα καλά Χριστούγεννα από τον Βελόπουλο. Πολλοί κόσμος. Επειδή πολλής. Υπάρχει και κόσμος που θέλει να ακούει και από την άλλη μεριά. Και έχουμε αρκετούς τέτοιους. Ποια είναι η άλλη μεριά? Έχει και ο Βαρουφάκης. Όχι. Δεν νομίζω ο Βαρουφάκης, αλλά ή μπορεί να. Ο γενικός γραμματέας του Μέρα 25. Είναι γενικός γραμματέας. Έτσι λέγεται. Βέβαια. Α, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Ναι, τι μόνο κουτσούμπας. Σωστά. Ζήλεψε και ο Βαρουφάκης. Ζήλεψε τώρα, έτσι είναι το καταστατικό. Νομίζω ότι είναι πρόεδρος. Μπορώ να κάνω και λάθος. Όχι. Εγώ στεκόμαι στην ουσία των θεμάτων. Την ουσία των θέσεων του Μέρα 25. Δεν ουσία έχουν τίτλους. Μόνο. Ναι, δεν κοιτάω. Αν κάτι, ουσία. Γι' αυτό. Οπότε. Ένα Χρήστο τραγούδι... Λαμπράκι. Που λέει και ο Δημητριάδης. Ένα τραγούδι που όλους μας ενώνει. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουν το δρόμο για να φέρουμε τη λευτεριά. Είναι το αγώνα μας τα φώτα κι όλα όσα ακολουθεί πίστα. Ναι, οι γέροι όλοι φωνάζουν ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ μας έσωσε απ' την πείνα, θα μας σώσει και απ' τη σκλαβιά. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Έχει ενώσει το λαό μας, έχει την ΕΠΟΛ και τον ΕΛΑΣ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Είναι παραδοσιακό κι αυτό. Ναι, μας τα είπαν, μας τα είπαν κι άλλοι. Άισι, παράτα μας. Όχι, δεν του διώχνουμε όλους. Τι θα κάνουμε. Να το ακούσουμε, μια χαρά. Ακούσαμε. Βγάλει να δώσει κάτι. Τι να δώσω. Κουπόνια. Κουπόνια εγώ. Ναι, κουπόνια, εσύ, δεν κατάλαβα. Αυτοί δίνουν κουπόνια. Ποιοι. Λένε οι κνήτες, λένε τα κάλτα και δίνουν και κουπόνια. Ό,τι θες δίνουν, δεν κατάλαβα. Όχι, θα πω, δεν μπορεί να τα μαύρα να τα παίρνουν. Δίνουν, κάτι παίρνει κιόλα. Δεν είναι σαν τα μικρά τα. Αυτά που παίρνουν τον ιό που τα παίρνουν μαύρα. Τα μικρά, τα παιδάκια, χωρίς απόδειξη. Αυτά είναι θέματα. Αυτά γιατί δεν έχουν πει ο ΟΕΣ. Έχει βγει να το πει υπουργός αυτό ή ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι από ακόμα. Του χρόνου, γιατί φέτος δεν βγήκαν έτσι γι' αυτό. Το προετοιμάζανε τίποτα, δεν το κάτσε. Θα μπει τάξη σε αυτόν τον τόπο. Επιτέλους. Το ιδεολογική γημονία της αριστεράς βγαίνει και λέει όποιος θέλει ένα παιδάκι, λέει ένα καλή ημέρα και μετά εισπράττει λεφτά χωρίς να ξέρουμε τι τα κάνει και τα πάει. Offshore θα τα κάνει προφανώς. Τι θα τα κάνει το παιδάκι. Θα ελεγχθούν αυτά. Θα τα ρίξει στην αγορά. Από του χρόνου. Επειδή σήμερα έχουμε αυτό το παλαβό σήμερα και αύριο και θα το ξανάχουμε και την άλλη εβδομάδα, ότι 9 άτομα σε κάθε σπίτι. Μέχρι 9. Μέχρι 9, που να είναι δύο οικογένειες, αυστηρός έλεγχος. Αν υπάρξει καταγγελία, θα κάνει εισβολή αστυνομία με εισαγγελέα, έχουν πει. Το λένε σε όλους τους. Πάρε χαρά του Μπογδάνου. Τόνους, ναι. Νομίζω δεν θα κάνει γιορτή σήμερα, θα γυρίζει όλη μέρα. Τίποτα, τίποτα. Και το λένε όλοι οι υπουργοί ότι θα γίνει όλη αυτή η εισβολή. Εισβολή στα σπίτια και δεν πρέπει κτλ. Κτλ. Αν πάει τώρα στο μετρό. Τώρα που μιλάμε. Πόσα άτομα είναι δίπλα-δίπλα. Τις ίδιες οικογένειες κιόλας. Όχι. Χιλιάδων οικογενειών. Α, είναι άλλες οικογένειες. Α, νόμιζαν οικογένειες αυτές βαγόνι-βαγόνι. Τώρα, όχι, δεν είναι οικογένειες. Α, δεν είναι οικογένειες. Και οικογένεια με 100 άτομα. Γιατί σιγά. Τώρα να πάνε τσιγκάνι στο μετρό. Θα είναι. Τώρα δεν είναι τσιγκάνι. Τώρα να πάνε στο μετρό. Στις 7 το απόγευμα που θα γυρίζουν από τις δουλειές. Δηλαδή στις 7 το απόγευμα μπορεί να είναι 1000 μέσα στο σπίτι. Εκεί όμως δεν χορεύουν. Στις 10 το βράδυ δεν μπορεί να είναι 9 μέσα στο σπίτι που είναι και σόι και είναι όλοι μαζί όλη μέρα. Εκεί δεν χορεύουν, δεν τραγουδάνε. Που άμα τραγουδάς βγαίνει πιο πολύ ιός. Χαμός γίνεται ναι, από το τραγούδι. Από το τραγούδι. Και τα μερικά τραγούδια είναι για ιό. Εξαρτάται τι τραγουδάς. Και ποιος τραγουδάει. Και ποιος τραγουδάει. Τώρα δηλαδή το ίδιο θα κολλήσει η Αρβανιτάκι άμα ήταν η Αρβανιτάκι. Το ίδιο άμα ήταν υποφίλιο. Όχι. Η τσιρίδα της Αρβανιτάκι και μόνο θα βγάλει. Υποφίλιο και εκεί στον λευκό το Α. Διασπείριο. Άρα να απαγορευτεί το Εν Λευκό. Έχει απαγορευτεί το τραγούδι γενικώς για να τελειώνουμε. Α, ωραία, μην τα μπλέκουμε τώρα και όχι, μην βάζουμε εσύ μπορείς, εσύ έχεις ένα αδυνατότερο, εσύ έχεις ένα χειρότερο. Πάρτα όλα να. Ο Νταλάρας που είναι και ένρινος. Ποιο ξέρει τι βγάζει από τη μύτη αυτό. Ο Ιω Βοσκόπουλος. Α, το δεν είναι. Δυστυχώς δεν τραγουδάει. Ο Ιω Φακανάκης. Όλοι αυτοί που μπορεί να δεν τραγουδάει. Ναι, ή τη βάζει. Ναι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, οπότε. Αυτή την απορία το επισημαίνει και ένας ακροατής εδώ από την Πράγα, ο Δημήτρης. Μήπως ήταν κουραμπιέδες του Σφακιανάκη τα μάξι. Δεν ξέρω. Το χρυσοχρονιάνε μέρε. Ήταν δύο γραμμάρια. Δύο γραμμάρια κουραμπιές. Πόσο ζάχαρη. Έχει άχνη πάνω κουραμπιές, πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω, πραγματικά. Ε, δεν τι? Ξέρω. Γιατί έπρεπε. Μου παράπες λίγους κουραμπιές και όταν έβαλες ένα σακουλάκι, μιλέρω στα μάξι. Ναι. Δεν κατάλαβα. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Είναι του αστυνομικού ρεπορτάζ. Εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι του πολιτικού και του καλλιτεχνικού. Ναι, ναι, όχι. Καλλιτεχνικό είναι και αυτά. Επειδή είναι καλλιτεχνικό, ένα τραγούδι που το ακούμε επίσης κάθε χρόνο. Σήμερα είναι η εκπομπή έτσι λίγο. Τραγούδια που ακούμε κάθε όχι χρόνο. Όχι τραγούδια. Α. Τηρούμε τα έθιμα. Ποια είναι τα έθιμα. Να ακούμε την εκπομπή που κάναμε σε λίγο. Όχι. Κάθε χρόνο. Όχι. Είναι ένα τραγούδι ωραίο. Θα σα αρέσει. Α, τι, είναι, τι είναι. Θα ακούσει πάλι. Πάλι θα ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε. Όχι, δεν έχει. Τη Επών δεν έχει τίποτα κανένα κάλατο. Το βάλαμε πριν. Δεν λέγανε τέτοια. Ότι μπορεί και να λέγανε δεν έχουν διασωθεί. Όχι, όχι. Θα ακούσουμε έναν. Δεν ξέρω αν είναι Κνήτη. Μπορεί και να είναι δηλαδή το παλικάρι, γιατί σοβαρό φαίνεται στην εκτέλεσή του. Για να ακούσουμε να δούμε. Μοιάζει με Κνήτη. Μοιάζει για Κνήτης, νομίζω ναι, αυτό το είσαι στην αρχή. Θα μπορεί να ήταν οδηγητής. Έχει πουλήσει αυτός. Γι' αυτό λοιπόν, ας ακούσουμε το σύντροφο να μας πάει και στις άλλες διαφημίσεις. People sing songs of the cheer. Christmas is here. From every village down, can you hear the sound? Can you see the light through the dark? Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. Hear how they ring while people sing songs of the cheer. Christmas is here. Κάλαντα τώρα. Καλά πάμε, Bollywood. Bollywood, κανονικό Bollywood. Πολύχρωμα, ωραία χρώματα, βαψίματα. Ωραίο kits. Ναι, ναι, ωραίο. Ή να το κάνεις ή να μην το κάνεις. Ναι, δεν μπορώ αυτά τα δεύτερα kits. Όχι, το kits θα το κάνεις καλά το kits. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι όλα, είναι πώς είναι η Ελλάδα. Ωραίο kits. Ωραίο kits. Ωραίο kits. Εθνικό kits. Αυτό, αυτό. Διαχρονικό θα γίνει με την γιορτή του 21. Ε, τώρα έχουμε. Ξεκινάνε από 1η Ιανουαρίου. Ξεκινάνε. Ναι, έτσι είχε πει η Γιάννα Αγγελοπούλου. Oh. Και θα το γιορτάζουμε όλη τη χρονιά, 200 χρόνια. Α, ωραία, θα έχει και τα μνήματα των νεκρών. Δεν ξέρω, έλεος. Δεν ξέρω, θα δούμε. Α, λέω. Αμάν. Θα το... Αυτή η μιζέρια σας πια δεν πραγματικά. Αντέχετε. Θέλουμε λίγο να χαμογελάσουμε. Να χαρούμε. Όλα έχω πάνε. Ανάγκη μια γιορτή, το είμαστε πρώτη χώρα στον κόσμο στην αντιμετώπιση πανδημίας. Πολύ καλά τα πάμε. Τι γίνεται στις άλλες. Έτσι τη λένε οι ίδιοι. Α. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες. Οπότε, εμείς εδώ σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή. και αυτή τη χρονιά. Δεν θα είμαστε εδώ την άλλη εβδομάδα. Θα γυρίσουμε 11 Γενάρη. Πρώτα ο λαός. Πρώτα ο λαός. Είναι οι διακοπές οι χριστουγεννιάτικες, η παύση. Σαν τα σχολεία. Σαν τα σχολεία. Βέβαια, μπορεί... φέτος τα σχολεία έχουν πολύ περισσότερο. Μπορεί να ανοίξουν και αυτά τότε. Εμείς δεν το νομίζω. Χαλάμε. Ναι. Όχι, εμείς τηρούμε τα έθιμα. Ναι, ναι, όχι, ναι, και αυτό είναι ένα έθιμο. Γιατί είμαστε μαθητές της ανάγκης στα θρανία. Το έχω ακούσει. Και μας τρώει και το στρες. Ναι, οκ, okay, όλα μαζί. Βύση και ενταλάρας. Θα κλείσουμε με το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Το παίξαμε χτες. Καλά, το ζητάτε συνεχώς και το ζητήσατε ξανά. Φέτος κοριτσάκι είναι η Σοφία Βούλτεψη. Εντάξει. Οπότε, ναι. Κοριτσάρα. Ναι, εντάξει. Με τα κολόχαρτα. Το κοριτσάκι με τα κολόχαρτα. Περίπου. Κλείνουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία και καλή αντάμωση. Γεια χαρά. Το κοριτσάκι με τα σκάτα. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια ορεινή πόλη, νωρίς το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο κόσμος, κουκουλωμένος με χοντρά παλτά, κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνίσει. Κατοίκη στο Δομοκό, πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους στο Κιλκής, τσακώνικη μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Και να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι να ετοιμάσει το φαγητό της τελευταίας βραδιάς του χρόνου. Δίπλες, ζύμη κουρού, σχολιάτα, σιζλί, κανταΐβι, καριδάτο, κάστανα μαρών, καπτημέρια και σκέζι και σκιούλ. Που θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί κοντά στο τζάκι. Θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο. Ζήτω ο σύντροφος Λένιν Μορένο. Το κοριτσάκι φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε. Ζουρνάς, νταούλι, λίρα. Αλλά κανένας δεν έδινε σημασία. Δεν μας νοιάζει. Η μικρή ήταν δεν ήταν 8 ετών. Μικρούλι, μικρούλι. Τα ρουχαλάκια που φορούσε ήταν παλιά και τρυπωμένα. Το μαλλί πως είναι. Τα κοκκινοπά μαλάκια της πέφτανε στο χλωμό πρόσωπό της. Παναγία μου. Και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια της προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο με τα σκάτα. Οι ώρες περνούσαν και η μικρή απελπισμένη μουρμούρισε. Έχω χάσει τη δουλειά μου, έχω μείνει άνεργη, έχω μείνει ανασφάλιστη. Το κοριτσάκι φοβόταν να γυρίσει στο σπίτι της. Άρα λοιπόν θα μας πετάξουν έξω. Γιατί ο αυστηρός πατέρας της. Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ. Θα τη μάλωνε που δεν κατάφερε να πουλήσει ούτε ένα. Χαρτί υγείας. Η μικρούλα ξαναγύρισε στη γωνιά της πόρτας και άρχισε να φωνάζει πάλι. Ζήτω η Κούβα, ζήτω η Βενεζουέλα, ζήτω ο σύντροφος Λένιν Μορένο. Μα κανένας δεν περνούσε πια από εκεί. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Πλησίαζαν μεσάνυχτα. 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Κι όλοι ήταν μαζεμένοι γύρω από το αναμένο τζάκι για να υποδεχθούν τον καινούριο χρόνο. 8, 6, 6, 5, 7. Το κοριτσάκι σκέφτηκε να ανάψει ένα σπίρτο για να ζεσταθεί λιγάκι. Τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά και όταν ανοίγουν, λέει, γίνονται μισό μέτρο. Έτριψε ένα σπίρτο στον τοίχο και η φλόγα ξεπήδησε μπροστά της. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Μα τι να δει. Μπρος στα μάτια της απλώνονταν ένα τραπέζι στολισμένο με ωραία λουλούδια και γεμάτο φαγητά. Γραβιέρα, παξιμάδι και τσιχουδιά. Που μια οικογένεια με τα παιδιά. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστώ πάνω σου. Έτρωγαν χαρούμενοι το σοκολατάκι. Το τζάκι με μεγάλες φλόγες από τα κούτσουρα που ζέστενε. Αυτό το σπίτι το χτίσαμε εμείς οι δυο. Είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Παραπάνω από δεν περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Το σπίρτο όμως λίγο έσβησε. Γιατί? Και η ευτυχισμένη οπτασία απότομα χάθηκε. Και από τα μάτια του μικρού κοριτσιού. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Έμεινε μόνο η πραγματικότητα. Αν είσαι πλούσιος, πας χειρουργείο. Αν είσαι φτωχός, πας στον παράδεισο. Το χιονισμένο τοπίο, το βαρύ κρύο, η πείνα. Αυτό οδηγεί στη Βενεζουέλα. Το κρύο είχε παγώσει τα χεράκια της. Τόσο που δεν μπορούσε πια να τα κουνήσει. Μαρτύρησα το γάλα της μάνας μου. Το κουτί με τα σκάτα έγειρε και μερικά πέσανε στο πεζοδρόμιο. Άντε είσαστε όλοι άχρηστοι. Μα η μικρή δεν είχε κουράγιο να σκύψει να τα μαζέψει. Α, την καημένη! Ξαφνικά ο Στάλιν εμφανίστηκε στον ουρανό που πλησίαζε προς το μέρος της. Φύγε! Φύγε! Ποτέ! Μέσα σε αυτό το εκτυφλωτικό φως κατάφερε να αναγνωρίσει τη γιαγιά της. Μάνα, για βγάλε τη στολή, τη φύλαξε σταρό μέσα στο σεντούκι το παλιό. Που κρατούσε στο χέρι ένα τεράστιο κερί. Που έβγαζε ένα λαμπερό φως. Μικρό του λάμψης, κάνει θόρυβο και βγάζει φως. Τότε η μικρή αφόρμητα φώναξε. Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε! Πραγματικά, η γιαγιά της ξεπρόβαλε από το συνεφιασμένο ουρανό και πλησίαζε την εγγονούλα της. Θέλω να τη δω σαν κάτι το ιερό. Το φτωχό κοριτσάκι αισθάνθηκε να την πλημμυρίζει απέραντη ευτυχία. Το όριο είναι ο ουρανός. Πραγματικά, αγκάλιασε την εγγονούλα της. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Και πέταξαν και οι δυο μαζί στον ουρανό, πολύ μακριά. Εκεί που δεν υπάρχει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όπου όλα είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Και την άλλη μέρα το πρωί, ένας περαστικός. Και το μήνυμα το έχουν στείλει. Ναι. Βγήκα για άσκηση να περπατήσω λίγο να ξεμοδιάσουμε. Βρήκε τη μικρή παγωμένη στο πεζοδρόμιο. Έχω ξυπνήσει από τις 6 το πρωί, έχω βαφτεί. Τα χλωμά χυλάκια της ήταν χαμογελαστά. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Το κοριτσάκι με τα σκάτα ήταν νεκρό. Πρέπει να το τρώνε τα ποντίκια. Αλλά η ψυχούλα του ήταν τρισευτυχισμένη στον ουρανό. Να πιούνε το ποτό τους, να κάνουν τα όργια τους. Μαζί με την αγαπημένη της γιαγιάκα. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Και κοντά στον πανάγαθο Στάλιν. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Τέλος καλό, όλα καλά, ε? Χαμόγελα. Σου λέω, στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.